امتن بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهید. او صالحینم د پیغمبرانو صفت ته لکه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بارکی د صالحین لفظ راغله وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. نو دیو قول داده شه دا سلور واړه صفات دی وی دلیلی انبیاء علیهم السلام موصوف دی په صفت د نبوت، انبیاء علیهم السلام موصوف دی په صفت د صداقت، انبیاء علیهم السلام موصوف دی په صفت د شهادت، اغی موصوف دی د صالحین په صفت باندې. یو قول دا او دویم قول دا دی چې نا دا سلور او صاف دی او د سلور مختلف ډلوی اغه چې الله په انعام کړی غسو ډلی دی سلور ډلی. یو جماعت د انبیاء علیهم السلام دی چې دا پټول کیو چته ډلل دویم مرتبه د نبوت پسې د صداقت تا. او د صداقت پسې دریم نمبر درجه اغه د شهادت تا. او سلورمه درجه د صالحین تا. د انبیاء علیهم السلام په جماعت کې د انبیاء او سردارو خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم او صدیقین والا سردار دی صدیق اکبر رضی الله عنه. صداقت ګور دای نه شروع شوه د ابو بکر رضی الله عنه نه صداقت شروع شوه. او شهداو کې علما لیکلی داد عمر رضی الله عنه نه شروع ده. او صالحینو کې وای علی رضی الله عنه نه شروع ده د ولایت مرتبه. وای بعض علما او دات مفسرینو ذکر کړی چې صدیقینو کې صدیق اکبر ده، شهداو کې فاروق اعظم ده، صالحینو کې علی رضی الله تعالی عنهم ده. نو یې چاورته چې حضرت عثمان په کومه درجه کې شو. امام قرطبی او دینور مفسرینو ذکر کړی وی هغه دوج درجو نه حصول کړي. یو طرف ته اغله درجه د شهادت تا، نو بل طرف ته هغه په صالحینو کې د ذنورین ورته ویځ کوي. ذنورین د دوو رڼاګانو خاون، یو رڼا د شهدانې راغستی، نو بل رڼا د صالحین راغستی. ناغت ذنورین په دې اعتبار وای لکه یو ذنورین ورته په دې اعتبار وای. وای دا د آدم علی السلام نه راوالی تر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم پورې دا خصوصیت د بل چانشتا چې د یو نبی دو لړه یکه بادی ګرې د هغه په نکاح کې راغلی. دا شان کده نو د عثمان رضی الله عنه دې دا الله د حبیب دو لړه یکه بادی ګرې په دوه د ذکر ورته ذنورین وای. نو د علماو یو قول مطابق ذنورین ورته ذکر وای چې د شهداو د ډلې نم دی او د صالحین نم دی. وحسن اولائک رفیقا او خیستدی دا کسان پا مرگرتیا کی. او دی آیات مبارکہ کی اوگت تفسیر دے نو انشاءاللہ غب ذکر کو. صرف دا غم رواو رئی چی دا آیات کل را نازل شو. نو امام قرطبی و ابن کثیر دیدے کی گن روایتون روح المانی ذکر کری چی نبی علیہ السلام تے و صحابی راوے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہی او ایدا صحابیو چې دا ځان خوب کلی دلو. نبی علیہ السلام دی اوزل مشوره کوله وحی نو راغله. تمام د حدیثو کتابونو کې راغلی باب الاذان کې چې دی مزل بسنګ خلق را جمع کو نو چاوی اور ببل کو رڼا چې را صحابه سي کې نو مزل برازي. بیا ویل شل چور بلول خود مجوسو طریقه دا. بیا چاوی بیگل با بجاوو تر دې چې مشوره یو را یو نشو. هر صحابي په دې سوچ کې لاړ نو دا صحابي چې کور تلاړو د شو نو دې ود دې کوڅه کې یو سړی आवाजونه کوي او بي ګلونه خرصول دې اور پسې زر زر روت وې مالم یو را کنه اور ته ایت په دې سکه هم په مزل خلق را جمع کو. دا وس الله اور ته خوب کې فرشته را لېګلې. نا فرشته اور ته دې نه درته صحیح الفاظ نه خې او ټول اذان اور ته خوب کې وخې. نصاری دے نبی علیہ السلام تراغ جما خوب لی دلے سید الکائنات ورته دا خوڑیر حق خوب دے استاد آواز لگ پکلا رہے لڑ شدہ سچی دلی دلی بلال لذی اللہ عنہ لے خیواب آزان کش. نو بلال لذی اللہ عنہ آزان شروع کو وی پا دا غشب گنو صحابہ اکرام خوب لی دلے عمر رضی اللہ عنہ چی آزان واری دو نو دا کورن دم را پہ حیبت رو تو چی سادر ور پس راخ کشو. نبی علیہ السلام تو قربان مام دا سے خوب لی دلے. نو پا دا غشبا دا گونو صحابه کرام خوبونا دا را جمع شو. او داغه صحابین دی بازی دا جدا ګرځولې و امام قرطبی وینه دغه دی وې د الله د حبیب سره دور مینوا چې کله نبی علیہ السلام وفات شو دی اللهم اعمنی حتا لا راشن بعده ویا الله ما بس پستر ګړون کې چې د خپل حبیب نفس بل چلن وګورو او صحابه مستجاب الدعوات وی بس په دغه سترګي رندې شو بعضی الفاظ د دعا دا سراغلی چې اللهم اعمنی فلا ارا شین بعد حبیبی حتا القا حبیبی وی الله ماړون کې چې زوس اس شی ونوینم پس د خپل حبیب نا او ترغه پوری داړونواله وی چې پرز د قیامت د حبیب سره ملاونه د نبی علیہ السلام ته عزل راغه وی یا رسول الله اذا متا و متنا كنت فی علیین لا نراک ولا نجتمع بک و ذکر حزنه د الله حبیب وی چې تو وفات شو موږ وفات شو نو ته به پوچت مقام کې نو موږ به تا نو وینو تا سره به جمع کی ګنا نو زه په دې به انتها پریشان یم چې جنت کې تا نو ګورم اول خو دې موږ پته نه لګي او کدن نشو جنت کې تنی نو هغه جنت خو موږ د پاره جنت نه ده او باز کراغلی صوبان رضی الله عنه د نبی رسول الله غلام او ای دم رصحت مینه ود الله د حبیب سره یو ځل راغ رنگ بدلو رنگ زیړ تختیدلو بدن کمزور شوی او په دې مخ کې د خفقان اثرات کاریدل نو سید الکائنات ورته وی یا ثوبان ما غیر لونک څه شی دې چې ستاره رنگ خو بدل شي نا غورته د الله حبیب ما بی ذر ولا وجع نبی مار مونس درد می بدن کشتا دغه مردا چې زه تاو نو وینم کنا نو دې زړه کې مې دومره شوق وي چې یو وحشت را باندې راشي او ستا په ملاقات غ غمونه او تکلیفونه ختم شي و چې کله آخرت را یاد کم نو زه ریګه مې سنال تاو نو وینم زکه ما ته پته چې تاسو غو بوچته مرتبه ته الله جنت کې پورته کی او زکه چره وردن نم شم نو زما درجه وستا د درجه نه کم شي و اذا لم ادخل فذلك حين لا اراك ابدا او که جنت له وردن نه شم بیا خو به دی وینم نه بس دی غمونو ایزو وچکم او دی غمونو زما د رنگ بدل کو نو نبی علیہ السلام وی دی صحابو ته جواب ورنکو د آیات مبارکه الله رولی ګلو وی دی ایمان نفس صحابه چې پس خوشحال شوی ناغه په دی آیات خوشحال شوی دی آیات کې الله دا وعده کوي چې د چا سره مینه د خو حقيقي مینه د دروغ او مصنوعي او بناوټي مینه نه نو د چا سره حقيقي مینه د پرز د قیامت با دا غي سره په مرتبه او درجه کې دیو جن رسو ان شاء الله آیات په تفسیر کې هغه ګڼ روایتونه ذکر کو وای دی ایمان نفس صحابه دمر په بل سنو خوشحال شوي لکه په دې آیات مبارکه چې خوشاله یاد وساتئ چا کې چې الله او الله د حبيب صحیح تابعداري وي الله به قیامت کې دای سره په صف کې را پورته کوي اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك بیا ورته ګورې سر را ولو اننا كتبنا عليهم او کچره و مونږ چې فرس کړه و مونږ پدوي پدی مومنانو باندې ان اقتلوا انفسکم دا چې قتل کوي خپل ځانونه او خرجو یا وزید هجرت په طریقې من دیارکم د خپل کورونو نا ما فعلوه نو نبو کړه دې کار لرا الا قلیل منهم مگر لغنت کسانو د دوینا چې مخلصان دي ولو انهم کچریوی دوی فعلو چی دی کڑیوی ما حغیو عذون بیهی چی دی تا نصیحت کولشی پاغی لکان خیر اللهم نخام خاوی بدا غوراو بہتر دوی دا پارا پا دنیا و پا آخرت کی و اشد تثبیتا او ڈیرک لکب وی دوی لر تثبیتا پا مضبط والی کی پا حق بانی وَإِذًا فَدَغَ وَحْكِلَاتَيْنَاهُمْ خَامَخَا وَرْكَدِبَ مِوِدْوِيْتَا مِنْ لَدُنَّا دَخْبِلْ تَرَفْنَا أَجْرًا عَزْوِيمًا أَجْرْ لُوِي وَلَهَدَيْنَاهُمْ مَوْخَامَخَا خُودَنَا وَهِدَایَتْ بَمِكْرِ وِدْوِيْتَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا دَلَارِ نِيغِي وَمَنْ يُتْوِعِ اللَّهَ هر هغه چا چې تابعداري وکړه الله ور رسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ګور دیونه چې پسکی تابعداري وکړه یعنی خبره عامه پر خو پسیرت کی پسورت کی پاقیده کی پامل کی پظاهر کی پباطن کی پناس تپاس تم معاملات کی غم او خادی کی هر سکی د الله د حبیب سیرت او صورت اختیار کو فاولائک مع الذین ندا هغه کسان دی فاولائک مع الذین دا هغه کسان فاولائک دغه کسان مع الذین دا کسان سره وی پورز د قیامت انعم الله علیہم چین عام کړی دی الله پاغوی من النبیین یعنی د پیغمبرانو نا و صدیقین او د رشتینو خلقو نا و الشهداء او د شهیدانو نا و الصالحین او د نیکانو اولیاء کرامو نا و حسن اولائک رفیقا او خیست دی دغا کسان پا مرگرتیا کی اللہ والرسول او حرغ چاچی تابداریو کد اللہ والرسول او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأُولَئِكَ نُدَغَ کسان مَعَ الَّذِينَ دَهَغَ كَسَانُ سَرَبَئِي فَوْرَزْ دَ قِيَامَتْ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ چِنْ عَام او احسان کردے اللہ علیہم پاغوی مِنَ النَّبِيِّينَ یعنی دَ پِغَمْبَرَانُنَا وَالصِّدِّقِينَ او دَرِشْتِنُ خَلْقُنَا وَالشُّهَدَائِ وَالشُّهَدَاءِ او د شهیدانو نا والصالحین او د نیکانو نا وحسن اولائک رفیقا او خیست دی دغه کسان رفیقا په مرګرتیا کې د دې آیات مبارکه ویل شو او دې کې امام ابن کثیر د دې په تفسیر کې ګڼ احادیث ذکر کړي چې د دې آیات مبارکه د نزول وجه سوا حدیث پاک ذکر کړي ده امام ابن کثیر وی راغله او یو سړی د انصارو نا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او دې د خفقان په حالت کې نو نبی علیہ السلام ورته وی سدي تعالی رچې تا خفوینم ندوی اید اللہ حبیبا یو شید چې ما سوچ او فکر کولو باغی کی نبی علیہ السلام ورتوی غصری نصحابی ورتوی نحن نغدو علیکا و نروحو ننظر الى وجهکا و نجالسوک منسار و مازگر رازو او استاسو دے مخ مبارک تبورو استاسو دیدار کو او تاو سر مجلس کی کینو او ای سوال چې پتا سبانه وفات راشی او ورځ د قیامت شي نو تاسو د انبیاء علیه السلام سره لوی مرتبه ته پورته کړئ شي نو فلا نسلی لیکم تاسو ته در رسیدې نشو او ملاقات به نکیږي دیو جنز پریشان او خفه نو ای نبی علیه السلام دی صحابی ته جواب ورنکو تردی چی جبریل امین علیہ الصلات والسلام دا مبارک آیات مبارکہ را نازل کو دا اللہ دا طرف نا او دیکی دا صحابی دا سوال جواب ہوگی چی چاکی دا اللہ دا اللہ دا حبیب سی تابداری وی نو پورز دا قیامت دے دا انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء و صالحین سروی دا آیات مبارکہ اللہ رولی گلو دارنگی او حدیث ذکر کړی دی چې بعض صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او فرمایل بعض صحابه کرامو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل. او دا حدیث ابن کثیر وی مرفوع انم ذکر شوه. عائشه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته وی راغله یو سره نبی علیہ السلام ته وی فرمایل اے الله حبیبا وی تما تدخل زان نزیات محبوبه زما د اهل عیال نزیات محبوبه وی د پکور کې نو چتا سرایات کم نو صبر نشم کوله تر دې جراش موتا سو تو ګورم خو اذا ذکرت موتی و موتک خو چکل ز استاس وفات او خپل مرغ رایات کم نو پو حشم چتا سو جنت تور دن نشی نوچت مقام ته بلار شي او کده جنت تور دن نم شم نزی اریګه مس نه چتا سو نو ګورم نو نبی علیہ السلام جواب ورنکو تردی چې دا آیات مبارکه الله رب العزت را نازل کو دا آیات مبارکه الله رولی ګلو دارنګه دا حدیث مسلم شریف کی پدی ترتیب راغله ربیع ابن کعب الاسلمی رضی الله عنه یو صحابیو دی وای ما باندې نبی علیہ السلام سره شپ شو ګیر کولا نو کاوی باندې شپ تهجد لرا پاسې دل فاته توه بی وضوئه ما ورته دا او د صبح راوړې او چرای وس حاجت او ابو می پورا کول و یوزل پیشمنی نبی علیہ السلام را پاسه دو او ما دغشان تیار ولاړو فقال لی سل وی غوارس سوال در الله نو نو صحابه کرام عجیب شانو دا صحابی وای چې یا رسول الله اسالک مرافقتک فی الجنه تانا د دې خبرې مطالبه کوم چې جنت کې دستا سمر غره ځکه دنیا کې دین لوی مقام بسی چې انسان تعالی د دې توفیق ورکی چې د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د خدمت د پارش پا او رضوا لاړوي نبی علیہ السلام ورته دین بغیر قبول سوی وینا هو ذات بل اس ضرورت نشتا او بل سوال نشتا او بس سوال دای چې جنت کې تاسو سره مرګره دنیا کې خدای نلوی مقام نشه چې تاسو مرګرتیا حاصل را او نبی رحم السلام عزت الله نه غواړم فاعنی علی نفسک بکثرت السجود تم امداد او کزما سره د خپل نفس بارک په ډېر منځونو نوافل کول سره تم نوافل ته ډېر زور ورکا او زمدر الله نه غواړم نو دې آیات مبارکه کې مداوی چلوي مقام څه شه دی چې په جنت او خیرت کې د انبیاء علیهم السلام د صدیقین او شهدا او صالحینو مرګرتیا حاصل شي دارنګه یو حدیث پاک کراغلی مسند احمد حدیث ته یو کس نبی علیه السلام تراغ وید الله حبیبا ما گواہی کړی د دې خبره الله اله الا الله چې د الله نه بغیر بل د عبادت مستحق څوک نشتا او د دې گواہی میکړي و انک رسول الله چې بهشکه تاسو د الله رسول یې زه پینځواړه وخت مسکوم د خپل مال زکات ورکوم د رمضان المبارک روزی نیسم نو نبی علیہ السلام ورته مما تعالی ذلک سوک چې په دغه عقیده او په دغه عمل مرشو الله او د الله رسول منی منزونه کوي زکات ور کوي روزی نیسی نو کان مع النبیین والصدیقین والشهداء یوم القیامه وی دې بر انبیاء علیهم السلام صدیقین او شهدا او سره او دغه سان سلور غوت نبی علیہ السلام مشمیر لري ما صدیقین و مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین خو اخر کی یو خبره فرمایلا ویداده بد پیغمبرانو سره په دې اعمال باندې مرګره وی او تر سوچ د مور او فلار نافرمانی نکړي که یو سره موزم کوي روزم نسی زکات هم ور کوي خو مور او فلار ته ناراض دي نبیا دے دا انبیاء علیہم السلام سره مرګره کی دی نشی او جنت ته تللی نشی وګوره دا یو خوش خبری ده چې سړی عقیده دی ایمان او توحید وی پینځه واړه وخت مسکی مال کا الله ور کړی دا غی زکات ور کړی رمضان المبارک روزی نشی نو دے به پرز د قیامت مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین ترن یو حدیث کې دا خوش خبری راغله چې نبی علیہ السلام فرمایلی من قرأ الف آیۃ فی سبیل اللہ چا چې زر آیاتونه تلاوت کله الله لا رکی اور الله لا رکی ذکر شي نو دینه مراد جهاد وی قران او سنت کې چې فی سبیل الله ذکر شي مراد ته jihad وي. خو بیا علماء لیکلي فی سبیل الله او jihad د خددی په عموم کې د دین هر کار داخل دی. نو طالب العلم فی سبیل الله دی، حاجی او معتمرم فی سبیل الله دی، یو سره د صحیح حلال مال لګټلو لپاره په سفر کې دام فی سبیل الله دی، په دعوت او تبلیغ کې دام فی سبیل الله دی. وای چا چې زرا یاتون د الله په لار کې ولست نو دې بولی کله شي په ورځ د قیامت مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. نو کله داسي jihad سفر وی، علمی سفر وی، او یو سړی زر آیاتونه تلاوت وکړ، نو د دې آیات دلاندې به الله رب العزت داخل کی، د دې د آیات دلاندې به الله داخل کی. دا حدیث د ترمذی شریف هم دلته ابن کثیر ذکر کړي. ویتاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء، یو تجارتی چې دې رښتینی دی او دروغ نه وای، امانتدار دی، خیانت نه کوي، نو صحیح تجارتی و پرز د قیامت د انبیاء علیه السلام صدیقین او شهدا او صالحین سره. څوک دروغ نه وای، لین دین صحیح طریقې سره کوي، نو داغه د پاره د اجر دی. دارنګ نبی علیہ السلام دا حدیث فرمایلو چې المرء مع من احب، سره به پرز د قیامت په جنت کې داغه چا سره وی چې چا سره مینا. انس رضی الله عنه وای مسلمانان دمر د ایمان نفس په بل سنو خوشاله شوي لکه په دې حدیث کې خوشاله شو. او بیا انس رضی الله عنه زما خو محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، زما محبت د ابو بکر او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما سره، او زه امید ساتم چې الله به ما د قبر نه دی سره راپورته کی اگر وی چې زه د دې غونتی عمل نشم کولای، زه د دې غونتی عمل نشم کولای. او حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی وای جنت والا باغ بالخانو والا داسی ګوري لکه پزما کسړې ولاړ یو اسمان طرف لګوري، باز استوره کله پړکو کی کله د نظر نه پټش، وای باز جنتیان به اوچتو درجو والا داسی ګوري. نو نبی علیہ السلام ته ویل شو چې قربان دا به منازل د انبیاء علیهم السلام وینو، دیل بغنه بل سوک نشی رسیدې نبی علیہ السلام ویلنا قسم می دی پا غزاد چې زما نفس او روح داغه پلاس کړي، دا به هغه خلق مقامات وی، رجال امنو بالله، دا به هغه خلق وی چې ایمان وروړ په الله او د انبیاء علیه السلام تصدیق کړي، نو باز مؤمنان به دمر لوی مقام ته ورسیږي. فرمای و من یتبع الله والرسول، هر هغه چا چې تابعداري وکړه الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم، فاولائک مع الذین، نو دا کسان وای دا هغه کسانو سره، انعم الله علیهم، چې الله انعام کړی دی پاغوی، من النبیین، یعنی د پیغمبرانو نه ټول کې لویه مرتبه او درجه ده چا دا د انبیاء علیهم السلام. الله د انبیاء علیهم السلام ته جنتونو کې هغه ځای ورکړي چې هغه به بل چاته نه ملاویږي. امام قرطبی ذکر کړي وای دا مع الذین انعم الله علیهم، دا د اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم، د پاره تفسیر ره چې الله په انعام کړي نو غوښوک دي. حضرت کوی نبی علیہ السلام د وفات کو وخت دعا کړو، اللهم رفیق الاعلى، الله غوچت مقام چې تام بی علیهم السلام او ما د پاره جوړ کړي هغه ماته راکړي. بخاری شریف کی حدیث راغله، بی بی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي و ما د نبی علیہ السلام نا اوریدلو چې ما من نبی یمرد الا خیر بین الدنیا والآخرہ، و نشته دی یو پیغمبر د پیغمبرانو له چې کله هغه بیمار شي او داغه د وفات وخت را نږدې شي نو الله ولې اختیار ورکړي چې دنیا کې پاتې کیږي او آخرت رځي. هیڅ یو پیغمبر دنیا نه د غوړه کړي. وای ما دا د نبی علیہ السلام نا اوریدلو نو چې کله نبی علیہ السلام بیمار شو دی ربیع الاول کې وفات کېدو، وای سخت تباو ټوخیو، نو ما په دغه بیماری کې د نبی علیہ السلام نو اوریدل وی مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، وی داسې دعاګانې ما اوریدې، فعلمت انه خیرا، وی ذ پوها شم چې رسول الله ته اختیار د الله تر طرف نه ملاو شو، د الله تر طرف نه اختیار ملاو شي چې دنیا کې پاتې کېدل غواړی او آخرت، نو د الله حبیب وی مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا سلور ڈلی دی او مخی در لطیرو چه دا سلور وارا صفتون دی یو جماعت تی او که دا سلور جدا ڈلی دی. یو قول داو چه دا دی یو جماعت صفت دی لکا انبیاء علیہ السلام کی صفت دا نبوت وی نو صفت دا صدیقیتم پکیوی او صفت دا شهادتم پکیوی او صفت دا صالحینم پائی کیوی او با دی وی ندا جدا ڈلی دی یو ڈلا او منزل دا انبیاء علیہ السلام دا نو دوی مد صدیقینو دا انبیاء علیہ السلام سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے دے صدیقینو مشر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دے شہداء و مشر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے او دے صالحینو دا اولیاء و مشر علی رضی اللہ عنہ دے او عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ تو اید دو درجو نیسا ملاو دا اغا پا و شہداء کم دے و صالحین کم دے دغه کسان بیدا کسان سره چې انعام او احسان کړی دی الله پاغوی من النبیین یعنی د پیغمبرانو نا و صدیقین او د رښتینو خلکو نا و شهدا او د شهیدانو نا و صالحین او د نیکانو نا. شهدا نه مراد د دې امت شهدا دي او که شهادت حکمی دي او که دارنګي که شهادت حقیقی دي لکه کوم مسلمانان د کافر سره مقابله کی مړشی او شهادت ورته ملاو شی ان ته مراد دي او شهادت حکمیم تی مراد دے لکه دی دے کی روح المانی ذکر کری چی نبی علیہ السلام یو ظلو فرمایل چی تاسو شہید چاہتا وائی وی منگا غا چاہتا وائی چی دا اللہ لارکی شہید شی دا اللہ حبیبی بیا خوب از ما دا امت شہدہ لک شی وی سوک چی پتواعون کی مر شدام شہید دے سوک چی دخیرتی پا بیماری مر شدام شہید دے او دا سی گن کسان اوش میرک نو پا شہداؤ کی دا غٹول داخل لی والصالحین او نیکان وحسن اولائک رفیقا او خیستدی دغ کسان پر مرگرتیا کی ذالک الفضل من اللہ دا فضل و مہربانی دا اللہ دا طرفنا. اے یو کم درجی والا مسلمان دا دی غٹو درجو والا سرپ درجو کی شاملول آلان کی دا غامل دا غی اخلاص ورس کم دی وی ذالک الفضل من اللہ دا مہربانی دا اللہ دا طرفنا. وکفا باللہ علیما او کافی دے اللہ علیما پوہا او دا اللہ رحم او کرم دے چی دا اللہ دا حبیب دا سی تابدار اید و جنا اغا سی تابدار با پا جنت کی دا ایسر مرگری کئی لکتا سی دے رہی آتون راغلی وی یو قورنی کی او دیر متقی او ولی اللہ دے او دا اغا نور رشتہ داران مسلمانان دی خو عملی میدان کی غب پسی نشی رسے دے نو الله بر هغه درجه اوچتی کی او دا غ نیک متقی ولی سره به یوځی کی. ذالک الفضل من الله دا مهربانی ده د الله ذ طرف نه. لکه سوره تور وګورئ هلته الله د دې خبره تفصیل ذکر کړي ویشتم پارا کی سوره تور راضی آیات مبارک او گورئی وشتم وشتم پارے پہ ابتدا کی سورہ تور رازی او آیات دے وشتم فرمائی والذین آکسان آمنو چیمان روڑے مومنان دی واتبعتهم ذریتهم اور روان شوی دی داغوی پس ذریتهم اولاد داغوی بی ایمانن پا ایمان سرا الحقنا یوزیب کمونگ بی حمد دی کاملان و مومنان و سر ذریتهم اولاد دجوی وما علتناهم او کمبن کمونگ دجوینا من عملهم دامل دجوینا من شیس شی بلکہ ددی عمل بسی واکو او د کاملان و رشتدار و مومنان و سر جنت کی او زیبے کو کل امرئم بما کسب رہین ہر سڑے پاغ عمل چکڑے دے رہین گان بئی گرفتار بئی. ندی آیات مبارک کم داوئی ذالک الفضل من اللہ دا مہربانی دا اللہ دا طرفنا وکفا باللہ علیما او کافی دے اللہ رب العزت علیما پوہا. مخ کی گورا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا عام تابداری حکم شو. اس پا دی آیات کی دا دغ تابداری یو ایسا ذکر کئی چیغا جہاد دے وی دا عام تابداری ذکر شو نو جہاد کول دا جہاد فرضیت منل او جہاد تا عملی شکل ورکول دام دا اللہ و دا رسول دا تابداری یو لوی ایسا دا. یا ایها الذين امنوا ایمان والو خذوا حذر ها جوړه کوي پاس له هي کې مشکو کوي داغه استعمال زده کوي او د دشمنانو د دین په خطرې کې اوسېږي. الله مسلمان ته وایي چې پتا دې د غفلت حال نه راځي. مؤمن مسلمان د اسلحه د جوړولو نه د اسلحه د استعمال نه د جهاد د مشق نه په اس وخت کې غافل کیږي نه. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو خذوا حذرکم رونی سی حذرکم سامان د بچاو یعنی اسلحه پلاسو کی رونی سی فانفرو نزید اللہ لارک جہاد د پارا ثباتن وڑی وڑی ڈلی چکل جہاد فرض کفایہ دے او لگا ڈل کافی کی گی نوی لگی لگی ڈلی جہاد د پارا زی او که ضرورت راغ او انفرو جمیعا یا زی طول پا اتفاق دیتا نفیر عام ہوئی که چلی ده طول مسلمانانو ضرورت تنو طول بزی او که ده طول ضرورت نشتا نو ده امیر او ده خلیفه ده حکم مطابق بباز جماعت فانفرو گر خضو کم امر ده او مطلق امر ده وجوب او ده فرضیت ده پاره فن فیرو کم امر دے نو دا جہاد دا فرضیت دا پارا ہمیشہ اوامر راغلی ذکر دا جہاد مرتبہ دا فرضیت نکت نشتا لکا نور و اعمالو کی استحباب او سنتیت او وجوب بھی جہاد کی دا فرضیت نکت بلا درجہ نشتا دا غم ردہ چی فرضیت کی کل فرض کفائی بھی کہ بعض مسلمانان کافی کی گی نو بیا فرض کفائی دے او کنا بعض نکافی کی گی نو بیا فرض عین گرزی. خذو حذرکم رونی سی سامان د بچاو خپل یعنی اسلحه پلاسو کی رونی سی فانفرو ثباتن نزی وڑی وڑی ڈلی دا اللہ لارکی ثبات د ثبتن جمع او دا وڑی ڈلی توی زی دا اللہ لارکی ثباتن وڑی وڑی ڈلی چکل ضرورت دلک جماعت تے نو وڑی وڑی ڈلی زی. اور روح المانی وی ثباتن جمع و دا ثبتن او دا اغا جماعت توی دا سڑونا چی دا لسو دا پاسی او چا دام ویلی چی دا دو دا پاس جماعت تا ثبتن وی ثبتن ورتوی او انفرو جمیعا یا زی طول پا اتفاق طول پا اتفاق بانے زی چکل جہاد فرض عین شی بیا رستو د منافقانو حال ذکر کئ چې باز خلک داس اشتا الله وی منافقان دي چې جهاد کی سستی کئ او پخپل نه کئ او نور خلکم داغه نه سستی. اب ان شاء الله سبا وی بیا ګورې سر نور. السلام علیکم و یتع الله ورسول تازه او خوشاله ساته محترم زمون د دکان پته مهروي توحید و سنت 61 ان سی ڈی ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45 و من یطع الله والرسول هر اچا چې تابعداریو کدا الله والرسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فاولائک ندع کسان مع الذین دعا کسان سروی انعم الله علیهم چه نعام کړی دی الله پاغوی من النبیین د پیغمبرانو نا او صدیقین او درشتینو نا او شهداء او د شهیدانو نا او صالحین او د نیکانو نا وحسن اولائک رفیقا او خیست دی دغا کسان پا مرگرتیا کی ذالک الفضل من اللہ دا مهربانی د الله د طرفنا اللهم جلنا منه وکفا بالله علیما او کافی دے الله پوها یا ایها الذین آمنوا ایمان والو خذو رونی سی حزرکم اغسامان واسلحة دا بچاو خپلا فانفرو نزید اللہ لارک قتال و جہاد تا ثبات وڑی وڑی ڈلی ککل دلگی ڈلی ضرورت تے او انفرو جمیعا یا زیتول پا اتفاق کا یو او یایم کی اللہ مومنانو تا حکم کو اغا حکم داو خضو حزرکم رونی سی اے مومنانو پخپلو لاسنو کی اغا اسلحہ دا بچاو سامان دا بچاو نو اسلحہ جوڑو الپاغی کی مشقول او دا کافر پا مقابلہ کی لاسو کرانی ولداد اللہ حکم دے بیرستو حکم ذکر کو دویم فن فرو ثباتن زید اللہ لارکی دا قتال و جہاد دا پارا وڑی وڑی ڈلے او که ضرورت راغی او انفرو جمیعا نو زید ٹول پا اتفاق بانے اس درستو آیات مبارکہ کی احوال دا منافقانو ذکر کئی چه منافقان پا خپلم جہاد تنتلل او پا نورو کیم سستی راوستا او که مومنانو مسلمانانو ته په یو جهاد کې څه تکلیف او څه پریشانی به حاصل شوه نو دا منافقان بزرو کې خوشاله او وی به الله په ما سمره انعام کړي چې زور سره په دې موقع کې موجود نو او کاغی له سمال غنیمت او فتح به پلاس ورلا نو بیا به منافقان ورمان کولو چې کاش زم ور سره وي نو زما بم په مال غنیمت کې دور دور عیسا او برخه شوه دیکه الله حال ذکر کوي دغه منافقانو فرمایي و ان منکم او بشک زنی پتا سو کې لمن خامخا غسوک دی لیبت ان چرستو کیږي خامخا رستو کیږي د جهاد نه او امام قرطبی ذکر کړی چې دا تبتوی آ داتا دارستوالی توی و تبتوی آتو والعبتواؤ التأخر وردیو بتوی انکی ماددا دا تبتوی آتون تارنگی ماددا دا عبتواؤن دا پمانا دا تأخر رازی رستوالی و ان منکم بیشک زن پتاسو کی دا خطاب چاته دې منکم کې نو باز ویډیو مؤمنانو ته وای چې اے مؤمنانو د اسلام په جامه کې ګوره باز منافقان درکې دا سشته او باز مفسرین وای منکم کې خطاب منافقانو ته دی و ان منکم بشک باز پتا سو کې لمن خامخا وسوګ دی لیبت ان چرستو کیږي خامخا رستو کیږي د جهاد نه یعنی په خپل نفس سره جهاد کولو لا تیار نه دی دې لازمی معنا وا زکه دې دې کې دا لا یو بتو ان ابتوا لازمی او متعدی دواړه معنا غالي او بل معنا دا و ان منکم بشک زنی پتا سو کې لمل لا یو بتو ان خامخا اسوګ دی چې نور د جهاد نه رستو کوي امام قرطبی ذکر کړی وی دا دواړه معنا غانه دلته درستی زکه منافقانو په خپلم جهاد نکولو او په نورو کېم د سستۍ چولو کوشش کولو دا درته خی چې همیشه د پاره کله د جهاد فرضیت راغله نو منافقانو نه په خپل کړه او نورو تیم پزړو کې سستۍ چولې فإن أصابتكم مصيبة کچری ورسی کی تاسو ته مسلمانانو مصیبتن س تکلیف مصیبت نہ مراد دے کہ سر مرغری مشہیدان شی یا تاسلس شکس ملاو شی او ظاہرن دشمن غالب شی زکہ جہاد دو مخی لری تا ندگنی چی جہاد کے خام خامیشد مسلمانان غالب وی بیا خو امتحان نشو نو مصیبت نہ مراد سر اے قتلن و حزیمتن امام قرطبی وای فین اصابتکم کچری اورسی کی تاسو تم مصیبت انس مصیبت یعنی مرگری شہیدان شی او دارنگی شکست درت ملاو شی قال نو دا منافق وای چې هغه په کور کې ناس دے او جهاد ته ندی تلے او نور مسوس کړي قال دا منافق وای قد انعم الله بیشک انعام او احسان کړی دی الله علی بما دا په کور کې ناس دے ته انعام او احسان وای او دا الله په لار کې نشهیدی دو ته انعام او احسان وای اذ لم اكن کل چنو مزمعهم دی مومنان سر شهیدا حاضر و موجود چه دی سر زنوم بز دا پا ما بان احسان شو او دا قول نسا دریگی مگر دا منافقنا دا دا منافقانو حال ذکر کئی دا دا منافقانو حال ذکر کئی چه اغوی پا ما اللہ احسان کرے چه کلنو مزد دی مومنانو سر شہید حاضر دیدے کی دا شہادت مانا دا حضور اگر چه او بلا مانے روح المانی دل تا ذکر کرے اوی دا مانام دے دے کرا دی چی اذ لم اکم معهم شہیدا یعنی اللہ پا ما بان احسان کرے دے چی کل زنوم دا دوی سارا یعنی اذ لم اکن مع شہدائهم شہیدا چی کل نوم زد شہداؤ دا دوی سارا شہید شہید چی دا شہید نشم کنا ورنظبم دا دی سر قتل شوی دا اللہ وی پا ما بانے انعام و احسان کرے دا دا منافقانو حال ذکر کئی چی اغا جہاد کے نشا ملے دل آغیتے دا رب العالمین انعام و احسان ہوئے حالان کی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی بلا عذر جہاد تا نتلل سریحی منافقتو نو سریحی نفاق تے دا رب العالمین دا انعام نم کی ہو دا در تخی کی او سڑے گناہ تا دا اللہ دے احسان او دے انعام نم کی دی نو دا غپ نم کی خدوبانی گناہ انعام او احسان الہی نشی جوڑے دے ولئن اصوابکو او کچری ورسی کی تاوست اے مسلمانانو فضلن فضل من اللہ دا طرف دا اللہ نا دیدے کی دا فضل نا مراد فتح دا او مراد تے مال غنیمت دے کچری ورسی کی تاوست فضل دا اللہ دا طرف نا او قرآن پاک گورا عجیب کتاب دے اللہ دے دے دے مقاصدو نمونگو تاسو خبر کی گورا دے کی دے مصیبت نسبت اللہ تو نکو او دے دے کی دے فضل نسبت اللہ تو کو عالم کی که فضل راضی ام دا اللہ دے طرف نرازی او که مصیبت راضی نو ام دا اللہ دے طرف نرازی ام دا رب العالمین دے طرف نرازی دے کی حسن ادب خی دا رب العالمین سره چه گره ده مصیبت دراتلو نسبت اللہ رب العزت تا ادبنو نشو وی کتاسو لمصیبت رسی ورنہ مصیبت رسو ان کے سوک دے و رب العالمین تے ده مصیبت رسولو نسبت دا ادب دا وجنو نکو او ده فضل نسبت اللہ توکو ولین سوابکم فضل من اللہ ورنہ فضل و مصیبت دوارا من جانب اللہ دی خدا قرآن پاک آداب خی گره سمر چدا سی سیزو ندی چاہی کی تکلیف دے شر دے اگر چې داغي خالق او مالک او رسول کې الله دې خدا دب د وجنه الله ته نسبت نکي او څومره چې خیر انعام او احسان دي نو داغي نسبتونه الله ته کی کچره ورسي کی تاسو ته فضل من الله سفض الله د طرفنا یعنی مال غنیمت او فتح حاصل شي لدی منافق له پته ولګي چې دا خو بوز دا مالونه تقسیمي او زه خو دې موخه کې حاضر او موجود نو لَيَقُولَنَّ نُخَامَخَا وَائِدَا مُنَافِق مومنانو تویکا اللم تکن تبا ویگنی چنوا بینکم پا من ستاسو کی و بینہو پا من ددکی مودتن دوستی تبا ویچ بس پا من ستاسو پا من ددکی سو دوستی نوا ویدا سی مال تقسیم وی او دما پا کیاڑو برخن کوی لکز چستاسو مسلمان رور نی دا خو پا خلبانی وی او زرکی وی یا لیتنی های افسوس ورمان دی مالرا کنتو چه ویز معهم دی دوی سر پدی مقا نماتبم دور دور غنیمت حاصل شوی وی فا افوزا نو زب کامیاب شوی و فوزا عظیما په کامیابی لوی سره. ګوره منافق لوی کامیابی سره وی لوی کامیابی د دنیا مال حاصله کړي. او صحابه کرام لوی کامیابی سره وی هغه صحابي بخاری شریف کې راغلی د نبی رسول اسلام خط وړ ګن مرګری ور سره نبی رسول اسلام دا خط به بادشاہ لور کوي. نو صحابی چکل ورنی دیشن مرگرو لیوی مقصد خط رسول لی نو زدہ خط رسول که چلے بادشاہ قبول کو خزمو استاسو طولو مقصد دارے او کنا مونگا شہیدان کئی نو یواز امات و شہادت ملاوشی او تاسو بر اسلام نور خدماتو کئی. نو خط دا نبی علیہ السلام یوڑو حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ بادشاہ تر رستو جلاد ولاد وغت اشاراو کن آغپ دی زڑکی پنیزو والو او د صحابی د زړنا نیزه پور را پور وته. د صحابی وای فزت و رب الکعبه د خانه کعبه پر رب می دی قسم وی ز کامیاب شو. د مؤمنانو کامیابی د الله په نسبانه غی په ذهن کې داوا. ګره منافق سوای وای یا لیتنی حیر مان او افسوس كنت چې وز ما هم د دوی سره نو ما ته بم دا دور دور مال حاصل شوه و فافوز فوزا عظیما کامیاب شوه بوې په کامیابی لوی سره. لوی کامیابی ستا وی لوی کامیابی د دنیا مال حاصلې دوته وی. او دا د منافقانو د جهاد نه پات کې دل یوازې دي دې کې انعام او خوشحالي نه ذکر کړي. تاسو سوره توبه وګورئ لسمه پاره کې التم د دې حدا حال ذکر کړي. یو اتیا نمبر آیات وګورئ د سوره توبه فرمائی فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. فرح المخلفون خوشال شویو اغرست پاتکڑی شوی بمقعدهم پناس تخپلی خلاف رسول الله رستو در رسول الله نا. منافقان خوشالو چکه نبی علیہ السلام غزوه تبوک لتلو دید دروغ بانیو کی او پدی ناس ته خوشالو. مؤمنانم کله د وزر د وجنه پاتشي خصوصه پریشانو. حضرت خیسمه رضی الله عنه یو صحابی غزوه تبوک نه پاتیو نکور تراغه او خکل باغی و مدینه منوره کی بی بی ورطا دا سوری دلان دی بستره غڑولی و یخی و بپرتیوی او خراک و سکاک مخیل پروت سمدستی ذهن تبوک طرف للاڑ. نصحابی وی زلن زلیلن و امرأتن حسنا و ماءن باردن ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك في زوح. ودا سوره خپل خيسته نر يخ سوره دي يخي وبدي او خيسته بيبي زما د خدمت د پاره ولاړه دا او سيد الكائنات د تبوك په ميدان کې په ګرمۍ کې تګي ولاړ دي. وې زما د الله په ذات قسم دا خوړو سجون نه ير سي وغرزول او بيبي دې مال زرز سر دي تیارو. یو صحابه کو عذر وجنه پاتی دی ام خفری او منافقان مبارک وی فرح المخلفون خوشال شوی و غرست پاتی کلی شوی د منافقاننا بمقعدهم پناست خپلی خلاف رسول الله رست د رسول الله نا وکرهو او بدگن لیو دی منافقان ان یجاهدو باموالهم دا چې د جهادو کې پخپلو مالونو سره وان فسهم او پخپلو نفسونو سره فی سبیل الله د الله لپاره کې. وقالو د منافقان نور تمویل لا تنفروا فی الحر مزای جهاد تد نبی علیہ السلام سره په دې ګرمۍ کې وی دی ګرمۍ له ګورې او تاسو غزوه تبوک ته ځئ ځکه دا پټول کې لوی سفر نبی علیہ السلام کړو د مکی د مدینه منوره او د هغه په منځ کې تقریبا 300 کیلومتره سفر او دا ټول پیدل. لا تنفروا فی الحر. ردی کی د منافقان حال ذکر کو چې پخپلم پخپل پات کې دو خوشاله او د نور مبارکیم کوشش کولو. فرمای فلیقاتل فی سبیل اللہ جہاد دیو کی د الله لار کې فی سبیل اللہ چې قران او سنت کی ذکر شنه دینه و مراد قتال او جہاد دی. دا نور خبرې د دې په عموم کې داخلي دي چې هر دینی کار فی سبیل الله دی او قران او سنت کی فی سبیل الله جهاد وی. فلیقاتل فی سبیل الله قتال دیو کی جهاد دیو کی دا الله لاره کې. الذین هاکسان یشرون الحیات الدنیا دا شرا کلپ معنا د خرصول راضی کلپ معنا د غستو راضی وکوم علماء لیکلی دا لفظ دا ازدادو نه ده په معنا د بیع او د اشتراط دواړو راضی دي دي کې علماء په معنا د یبیعون غسته جهاد او قتال دیو کې دا الله لار کې. الذین هغه کسان یشرون الحیات الدنیا چای خرسوی ژوند دنیا او خرصول نه مراد قربانی کول. لکه امام قرطبی دې کې دا ویلو چې یشرون الحیات الدنیا نه مراد سود دې معنا سوا. نو امام قرطبی وایي چې یبذلون انفسهم و اموالهم لله عز وجل یشرون چې خرسوی یعنی قربانی کوي انفسهم زانو نخفل الحیات الدنیا یشرون الحیات الدنیا قربانی کوي ژوند دنیا بالآخرہ فمقابله د آخرت کی د آخرت مقابله کی دنیا قربانی. ومن یقاتل او چاچی قتال او جهاد کو فی سبیل الله د الله لارکی فیقتل نو هغه قتل کړي شو شهید کړي شو او یغلب یا غالب راغه فسوف زرد نوتیه اجرا عظیما چی ورب کو وغتا اجر لوی. دا آیات دا علماء دلیلو و اجرا اللہ لارکی سوک جہاد تووتو نو که یو سڑے شہید شوک جوندے راغی یو عمر مرتبے را ذکر دخو زان اللہ تو اس پارلو اس شہادت نور کو اللہ پہ اختیار کی ذکر دوارو سرے وعدو کا. ومن يقاتل في سبيل الله او چاچ قتال خدا الله لا رکی فيقتل نده شهید کړي شو او يغلب يا غالب راغه فسوف زرده نؤتيه چې ورب وقتا اجر عظیما اجر لوی لوی اجر ورکو. او دے ایک امام قرطبی دے مسلم شریف حدیث ذکر کرے حدیث دے مسلم شریف کے راغلی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی تزمن اللہ لمن خرج فی سبیلہ ذمواری اغسطی اللہ دا غچاد پارچ دا اللہ پلارک قتال و جہاد توتو لا يخرجه الا جهاد ندیست دل رد کورن مگر جهاد الله و زما پلا رکی و ایمان بی او پمای ایمان روڑے زک جهاد تو تے و زما پیغمبرانو تصدیق کے فهو علی زامن الله و دے پما بانی بس دد کفالت و ذمواری پمار تردی چیا خوب شہید شی جنت تبی وردن نکم او یا بده خپل کور ته واپس راشي نا الم ما نا لم نجر و غنیما او د به حاصل کړي ویغه چې کوم اجر دی او غنیمت. دارنګه حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام وې نشته یو غازی چې دې غزا کوي د الله لار کې او غنیمت ورته ورسیږي مگر دتا د اخرت پاجرونو کې هغه یو حصہ ملاو شو او که غنیمت ملاو نشو نو ټول اجر د آخرت د پاره د تجمع کړي شو ټول اجر د آخرت د پاره د تجمع کړي شو. نو د مجاهد کده شهید شو او می ګټلا او که ژوندې راغې نو ملا د اجر عظیم د ورکول سکړي دا غي وعده کړي د اجر عظیم دی او لوی اجر د ورکول الله رب العزت وعده کړی بیا سر نګوري وان منکم او بشک زن پتا سو کی لمن خامخا غسوک دی یعنی منافقان لیبتو انا چه خامخا رستو کی گی دی جہاد نا جہاد نکی یا معنی متعدی و نور رستو کی نورو کی سستی راولی امام قرطبی و ادوار امان آگانی درستی دی لازمی و متعدی زکا منافق نخپل جہاد کی نورم نپریزی دا منافق دو خویو نلی خپلم نکی نورم نپریزی فَإِنَ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ كَچَرِ اورسی کی تاسو ته مسلمانانو مصیبتن ست تکلیف مرګری شهیدان شی یا شکس درته ملاو شی قالا ندا منافق وای قد انعم الله علیا بیشک احسان کړو الله پما او امام مخ کې نه مشوره کړو چې نه بزم او نه بنور پریز نو دی رستو پات کې دو تجدا منافقت دې دې ته نوم د الله د انعام او د احسان کې خو قد انعم الله علیا منافق وای انعام او احسان کړی دې الله فما اذ لم اکم معهم شهیدا کله چې نو مزد دې مؤمنانو سره شهیدا حاضر او موجود ګنه کزه حاضر وای ما ته بم دا تکلیف رسیدلې ولئن صابكم فضل او کچری ورسیږي تاسو ته فضل سمهرباني غنیمت حاصل شو فتح حاصل شو من الله ذ طرف الله نا لا يقولن نخام خوايدا منافقان كأن لم تكن تبويغن چنوا بينكم فمن استاسكي وبينه فمن ددكي مودتن دوستي دا خو پخلی وی او زړه کې افسوس او ارمان کوي یا لیتنی هاي افسوس دې مال را کنتو چې وزما هم دې مؤمنانو سره په دې غزا او جهاد کې نو ماتبم دور دور مال حاصل شوه فافوز فوزا عظیما کامیاب شوه به په کامیاب لوی سرا منافق لوی کامیابی د دنیا حصول ته وي فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جِهَادَ وَقِتَالِ لِيُكِيدَ اللَّهَ لَا رَكِيبَ الَّذِينَ هَغَ كَسَان يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا چَغَيْ خَرْسَوِي قُرْبَانِ كَوِي جُوَنْد دُنْيَا بِالْآخِرَةِ فَمُقَابَلِ دَ آخِرَتْ كِيبَ وَمَنْ يُقَاتِلْ اَوْ هَرَغَ چَاچِ قِتَالَ وَجِهَادُكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَ اللَّهَ لَا رَكِيبَ نو جهاد و مخلری فیقتل دے شہید کڑے شو قتل کڑے شو او یغلب یا غالب راغے فسو فزر دے نوتی ہی چی وربکو اغتا اجر نازویما اجر لوی اگر قرآن لسوک نکی نکن نو بیا شیطان ورتسس ہوئی دے بعض عوام و ذہن کی داری چی کلم مسلمانان کافر اسر جنگو کی او شکستی اخڑوی بدا مسلمانان نری بېګي په خبره د ذهن کې داوی چې بس کو مسلمان وي نو دی وشکست نه کړی او قران دا وایي چې نا جهاد دو مخې لري فیقتل او یغلب دارنګ مخې آیاتونو کې در لتیر شو جهاد لوزی نو کل اثر سی یا ثوابتکم مصیبا او کل اسوابکم فضل من الله دا قران دا نظریه جوړی چې جهاد کې وکل شکست وي نو کل بفتح بخاری شریف کې راغلی دا کافرو په نظریه واغه وخت کې چکلا اغه د الله د حبیب د سیرت او تاریخ نه خبر ابو سفیان ایمان نور وړلا بخاری شریف کې حدیث ته هرک الورتوی تاسو د پیغمبر په منځ کې جنگونه شوي وی جنگونه څنګه دي وی الحرب بین الناس جالن وی جنگ زمون په منځ کې بوکرا ور بوکه کله کوي لکته دي نو کله په بر راځي نو هرکل ورتوی دغه شان د پخوانو پیغمبرانو تاریخ له هر نبی چې قوم سره مقابله کړي کله قوم غالب نو کله نبی غالب لیکن اخیری انجام د کامیابی د مؤمنانو اخیری انجام نو قران دا نظریه جوړی چې جهاد دا مقصد نه دی چې مؤمنان او مسلمانان دینو همیشه به فتح هي بدر کې فتح وا نو احد کې تکلیف ملاو شو بیا په جنگ احزاب کې تکلیف نو لیکن اخر کې فتح شو نو کله فتح کله غلبه دا شان د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دور کې کله په سونو صحابه کرام دا قران مخ کې وې صحابه کرام جمع کړي نو یو جهاد شو د امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی الله عنه په زمانه کې بخاری شریف روایت ته اته سو حافظان په کې شهیدان شو عمر فاروق رضی الله عنه عظیم شخصیت وغور ته وی چې امیر المؤمنین کده قران حاملان او حافظان داسې شهیدان کیږي نو د قران یوې سو امت نه پاتې نشي زدا مشوره درکو چې دا قران پاک دی ولیکل شي نو د دې د مشورې مطابق قران پاک ولیکل شي نو اتات سوا عالمان او حافظان دا د صدیق اکبر رضی الله عنه په زمانہ کې باز جهادونو کې شهیدان شي فصو فزرد الله وینوتیه وربکو اغتا اجر عظیما اجر لوی وصلی الله او یایم آیات مبارکنا الله حکم د فرضیت د جهاد کړو او بیا ورپسې آیاتونو کې د منافقانو حال بیان کړو چې دای په خپلم جهاد کی سستی کوي او د نور مبارکیم کوشش کوي چې غي په جهاد کی سستی وکړي بیا په آیات سرور او یایم کې او فرمایل چې الله رب العزت پلار